إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya suratul Baqar atoa amri ambayo amri hiyo aloamrisha wale ambao wamekuwa kabla yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atawaradia waumini na kuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradishiwa kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaradishiwa kufunga wale waliokuwa kabla yenu. Lengo la kufunga, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la'allakum tattaqun, ni ili muwe wacha Mungu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu, malengo makubwa ni ili watu wafunge mwezi huu ili waweze kupata ucha Mungu. Ibada Allah, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atasema ayyaman ma'dudat, mwezi huu wa Ramadhani ni siku chache za kusajilika. Juzi tumekuwa tunaiandaa kuipokea Ramadhani, leo tumefika tarehe 5 ya Ramadhani, na wengine leo wanajifikiria bado angali mwanzo wa Ramadhani kabisa, lakini leo tumefikia tarehe 5 ya Ramadhani na kesho itakuwa tarehe 6, na siku hizi zitakuwa zimeondoka zote kwa pamoja. Ibada Allah, mwezi mtukufu wa Ramadhani una ubora uliokuwa mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye atakayejaliwa kufunga mwezi huu wa Ramadhani. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر أو شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم rawahu an-Nasa'i wa sahahu al-'Allamah al-Albani. Ibada Allah, katika kuonyesha ubora wa mwezi huu wa Ramadhani, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ataakum Ramadhan, umekujilieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarak, mwezi mwenye baraka, farada Allahu 'azza wa jalla 'alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradishieni nini kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Kisha Mtume akasema kwa kuonyesha ubora wa mwezi huu, tuftahu fihi abwabus sama, milango ya pepo yote hufunguliwa katika mwezi wa Ramadhani. Milango yote ya pepo hufunguliwa katika mwezi wa Ramadhani. Kisha Mtume akasema wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na milango yote ya moto inafungwa. Bi maana atakayefanya madhambi katika mwezi huu ni kana kwamba anakwenda katika mlango wa moto wa Jahannama, anataka kufunguliwa kwa nguvu pekee yake. Kisha Mtume wa sallam akasema watughallu fihi maratu shayatin, na wale mashaitani wakubwa wakubwa wamefungwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Si mashaitani wote. Sasa mtu anataka kujiuliza, vipi ninafanya madhani mwezi wa Ramadhani ile kwa mashaitani amefungwa? Kuna mashaitani ambao hayakufungwa, bali mashaitani ambao wamefungwa ni yale makubwa. Ama mengine yamepunguzwa tu nguvu, lakini yapo. Kisha Mtume wa sallam anasema lillah fihi lailatun khairun min alf shahrin. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku mmoja, usiku huo ambao ni bora kuliko miezi 1000, ambao ni usiku wa Lailatul Qadr. Kisha Mtume akasema man hurima khairaha faqad hurim, yoyote yule ambaye atakayokosa khairi za mwezi huu wa Ramadhani bila shaka atakuwa mifasirika, atakuwa amepata hasara. Yule ambaye ataingia katika mwezi wa Ramadhani mpaka Ramadhani iondoke hakupata khairi za mwezi huu. عباد الله وروى احمد وصححها الالباني رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عتقاء في كل يوم وليله لكل عدد منهم دعوه مستجابه. Kuonyesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla. Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru kutokamana na moto wa jahannam kila usiku na mchana katika mwezi wa Ramadhani. Allah anawatoa watu katika moto wa jahannam. Kisha Mtume anaendelea na kusema likulli adadin minhum da'watun mustajaba, kila mja ambaye anajaliwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiomba dua yake katika mwezi wa Ramadhani, dua lenye kujibiwa. Muislamu wakati alifunga akiomba dua, bila shaka dua hiyo lenye kukubaliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa rawa Muslim an Jabir radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala, siku moja bwana mmoja alikwenda kwa Mtume akamuuliza Mtume. Bwana yule akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Ara'aita idha sallaita al-maktubat ya Rasulullah, unaonaje nikisali sala zote za faradhi, sala tano za faradhi kwa siku, wasumtu Ramadhani na nikafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa ahlaltu al-halala na nikayafanya mambo ya halali, wa haramtu al-harama na nikayaacha mambo ya haramu." Kisha Mtume akasema, wa lam azid ala dhalika shay'an, kisha nisizidishi chochote katika hayo. Bi maana nikisali sala tano, nikaufunga mwezi wa Ramadhani, nikayafanya ya halali, nikayaacha ya haramu, nisizidishi chochote katika hayo, adkhulul janna, je, nitaingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akasema, naam, ndiyo, ikiwa wewe utasali sala tano kwa siku, ukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukayafanya ya halali, ukayaacha ya haramu, bila shaka wewe utaingia peponi. Sahaba yule akasema, wallahi la azidu dhalika shay'an, namwapa Allah sitazidisha chochote katika haya, taendea haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniamrisha. Kwa hiyo Ramadhani, Waislamu, kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sababu ya mja kuingizwa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Namada Allah wa rawa Ibn Hibban wa sahaha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala an Amr ibn Murra al-Juhani radiyallahu anhu qala, sahaba huyu anasema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, bwana yule akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ara'aita in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka rasul wa annaka rasulullah, unaonaje ya Rasulullah nikishahidilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na nikashahidilia kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah, wasallaitu salawati maktuba au wasallaitu salawati khams, na nikazisali swala tano, wa adaitu zaka na nikatoa zaka, wa sumtu ramadhani na nikafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa qumtuhu na nikasali visimamo vya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tarawih na vingine, famimman ana, nikifanya hivyo peponi itakuwa pamoja na kina nani? Au siku ya kiyama itakuwa pamoja na kina nani? Fakala sallam, mtume sallam akamjibu na kumwambia, mina sidiqin wa shuhada. Siku ya kiyama pekuni, utakuwa pamoja na wale wa kweli, na wale mashahidi ambao wamekufa katika vita pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huna ubora wa mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abada Allah, rawa aljamaa, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qali, qala Rasulullah sallam, qala Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, katika hadithu al-Qudusi anasema, كل عمل ابن آدم له كلا ما تندو أن يتند من آدم نياك بكياك إلا الصيام إسفقوا صوم فإنه لي صوم نياك ممي الله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به نميمي دون نمليف يولا ليفونغا كيشا الله نتمي تسيما والصيام جنة صوم أبو من آدم ونيفونغا نكينغا نستارا Saumu hii ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukustiri wewe aibu zako. Saumu hii ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukinga na vijicho na kila jambo libaya. Kisha mtume akasema, wa idha kana yawmu saumi ahadikum, fala yarfuth. Mmoja wenu atakapofunga, asizungumzi maneno machafu. Asitesi. Asiwatukani watu. Asifanyi kila chochote kile kichafu kwa sababu ya mdomo wake. Asipeleki umbea huku na huku. Asiwasemi watu. Kwa mtume akakataza mambo kama hayo, wala yasfab, na wala mtu asifanye mambo ya watu wa kijinga. Usichezi ludo, usichezi makarata, usichezi dame, usikae katika vikao vya makahawa ambavyo vya kusengenya watu. Mambo kama yote hayo jiepushe nayo wakati wa kaswaumu. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im, ikiwa yoyote atakutukana au atakupiga, mwambie mimi nimefunga. Usimrejeshee matusi wala usimrejeshee kipigo. Yoyote atakayekupiga vita au akakutukana, mwambie hakika mimi nimefunga. Kisha mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaapa na kusema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na mwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la khulufu fami swaim atyab 'inda Allah min rih al-misk. Anasema mtume wa sallam, harufu ambayo inatoka katika kinywa cha yule ambaye aliyefunga, harufu ile ni bora zaidi na nzuri zaidi kuliko mafuta uzuri. Na tutakusudia Waislamu kuwa Waislamu wa Ramadhani, usiswachi ukasema mimi kinywa changu kitatoa harufu nzuri, siswachi. La, swachi, lakini kwa sababu muda mrefu wa ujala, labda kinywa kitabadilisha harufu, basi harufu ile ambayo itatoka, mtume anasema harufu ile ni bora na ni nzuri zaidi kuliko mafuta uzuri. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, liswaim farhatan yafrahuma, yule mwenye kufunga yuko na furaha mbili ambazo anafurahi. Kisha mtume akasema, idha afara fariha, siku ambayo tutafungua sisi Waislamu ambayo itakuwa ni siku ya laidi, siku hiyo tutakuwa na furaha. Kisha mtume akasema, wa idha laqiya rabbahu fariha bisiyamihi, na siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, bila shaka utafurahi kwa somu yako, utayakuta malipo yaliokuwa mazuri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قد كونيش أبورا ومزم تكوف رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم yeyote atakayesimama kisimamo cha Ramadhani akasali sala ya tarawih imanan, kwa imani, wa ihtisaban, na akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake madogo yote yaliyotangulia. Kila mmoja achunguze tarawih yake. Mimi nakwenda kusali tarawih kwa sababu gani? Kwa nia gani? Je, nasali kwa ajili ya Allah? Je, nasali ili nipate malipo? Lakini utakutana wengi wetu tunakwenda kusali tarawih kwa sababu ya kuweka fujo misikitini. Wengine tunakwenda kusali tarawih kwa sababu ya marandevu na wachumba zetu au sijui wapenzi wao wa uongo. Yote haya yanapatikana katika sala hizi za tarawih. Kwa kila mmoja atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia ambayo ameiweka. Ukisali tarawih kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Mtume anasema utasamehewa madhambi yako yote yaliyotangulia katika madhambi madogo. Ibada Allah, kisha Mtume sallam akatuhusia Waislamu wakati tutasali tarawih hizi kwa malipo makubwa ambayo sala hii iko nayo, si vizuri kwa Muislamu kusali tarawih kisha nafika 10 za mwanzo anakatikiza. Kama hali za leo mwanzo wa Ramadhani misikiti imejaa, lakini 10 zinapokwenda watu wanakwenda napungua msikitini. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, sahaba huyu Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alinambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulani, usiwi mfano wa mtu fulani, kana yaqumu al-layla wa taraka qiyam al-layl. Jamaa huyu mwanzo wa Ramadhani alikuwa anasali visimamo vya usiku, anasali tarawih, lakini baadaye ilipofika katikati ya Ramadhani akasimamisha akaacha kuswali. Kwa Mtume anamwambia sahaba yake huyu akimhusia, na Mtume anapomhusia sahaba anakuwa amehusia watu wote. Mtume anatuhusia kusema msiri mfano wa mtu fulani alikuwa anasali tarawih usiku kisha baadaye akakatikiza. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tusitafute khairi za mwezi mtukufu Ramadhan kwa kufunga kwa imani na kutafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusali visimamo vya usiku, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe funga zetu na Allah subhanahu wa ta'ala atukubali somo zetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi.